Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Kłaniam się. Jest dokładnie 18, czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Polska przekazała Komisji Europejskiej odpowiedź na zalecenie w sprawie praworządności. Za chwilę szczegóły. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold zakończyła drugi dzień przesłuchań. Podsumuje go nasz reporter. Sprawca strzelaniny w amerykańskim stanie Maryland nie żyje. Polska potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz skutecznego rozwiązania sporu z Komisją Europejską i deklaruje gotowość do dalszego dialogu. W przekazanej odpowiedzi na zalecenia Komisji w sprawie praworządności Warszawa podkreśla, że determinacja rządu w sprawie przeprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne. Przyjęte rozwiązania nie odbiegają od funkcjonujących w pozostałych państwach Unii. Ministrowie z Niemiec, Francji, Hiszpanii i Holandii mówili o nieścisłościach i błędach w Białej Księdze, w której polskie reformy sądownicze są porównywane do rozwiązań w tych państwach. To był jeden z tematów dzisiejszego spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich w Brukseli. Po naradzie wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański odpowiadał na te zastrzeżenia. My nigdy nie sugerowaliśmy, że rozwiązania przyjmowane przez polski parlament są identyczne. Wskazywaliśmy na podobieństwa, podobieństwa na tyle istotne, że w pełni usprawiedliwiają wprowadzanie takich instytucji w innym państwie członkowskim. Zobowiązaliśmy się do tego, żeby przedstawić szersze wyjaśnienia państwom członkowskim, co mieliśmy na myśli, mówiąc o podobieństwach. O nieścisłościach i niezrozumieniu systemów prawnych w unijnych krajach mówił też na dzisiejszej naradzie wiceszef Komisji Europejskiej. Frans Timmermans powiedział, że Biała Księga nie odpowiada na zarzuty Brukseli dotyczące zagrożenia dla niezawisłości sądów. Zapowiedział też, że procedura praworządności przeciwko Polsce będzie kontynuowana, a kolejna dyskusja sytuacji w naszym kraju odbędzie się w kwietniu. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold kontynuuje drugi dzień przesłuchań. Na pytania posłów odpowiada była prokurator o prokuratury okręgowej w Łodzi Izabela Janeczek, która przyznała, że było to największe śledztwo, z jakim miała do czynienia. A wcześniej zeznania złożyła też była prokuratury okręgowej w Gdańsku, Ewa Daliga. W Sejmie jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, jak przebiegały te przesłuchania? Porównując te przesłuchania do zeznań wcześniejszych prokuratorów, można powiedzieć, że obie panie do tej pory wyjaśniły zdecydowanie więcej wątków i nie nadużywały słów nie pamiętam. Prokurator z Łodzi Izabela Janeczek, która jeszcze zeznaje, wyjaśniła m.in., że Marcin P. uruchomił swoją działalność wyłącznie ze środków, które wpłynęły od klientów. Państwo P. owszem nie mieli żadnego kapitału. Państwo P. uzyskali ten kapitał na podstawie pieniędzy, które zostały wpłacone następnie przez pokrzywdzonych. Z kolei prokurator z Gdańska, która była jednym z prokuratorów prowadzących śledztwo po wybuchu afery, wskazała, że miała utrudniony dostęp do głównych akt sprawy, które znajdowały się w gdańskim ABW. W związku z tym, że tak jak mówię, nie miałam możliwości z przyczyn, które wskazałam powyżej, zapoznać się z całością materiału dowodowego, ja nie brałam udziału w procesie decyzyjnym. Prokurator Ewa Daliga dodała też, że decyzje w sprawie śledztwa zapadały na szczeblu kierowniczym, co przeczy m.in. zeznaniom wcześniejszych prokuratorów. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Sprawca strzelaniny w szkole w amerykańskim stanie Maryland zmarł w szpitalu. Uzbrojony nastolatek postrzelił dwie osoby. Motywy jego działania nie są na razie znane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Jak poinformował szeryf gminy St. Mary Tim Cameron, tragiczny incydent miał miejsce na korytarzu liceum w miejscowości Great Mills. Jeden z uczniów wyciągnął tam pistolet i oddał strzały do uczennicy. Postrzelił również innego ucznia. Gdy doszło do strzelaniny, policjant oddelegowany do pilnowania bezpieczeństwa w szkole udał się na miejsce i strzelił w stronę sprawcy. Ten również wystrzelił jedną kulę. Informował szeryf Cameron, zaznaczając, że nie wie w tej chwili, czy sprawca został postrzelony przez policjanta, czy dokonał próby samobójczej. Niespełna 3 godziny po strzelaninie zmarł on w szpitalu. Śledztwo w sprawie strzelaniny prowadzi policja i FBI. Liceum zostało zamknięte, a pozostałych uczniów przewieziono do innej szkoły, skąd byli odbierani przez rodziców. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Marek Kamiński, podróżnik i polarnik, zapowiada swoje najnowsze projekty ekspedycyjne. Wyprawę do Japonii przez całą Azję samochodem o napędzie elektrycznym i biegun niepodległości. Ekspedycja wpisuje się w 100-lecie niepodległości. Polski polarnik mówi, że chce wyprawami podziękować za niepodległość i możliwość podróżowania. Wyprawa No Trace Expedition i wyprawa biegun niepodległości.

Mama miała, dziadek miał, też będę miał. W końcu mam ramię. Jestem kimś. Wcale nie sam, nie. Nie. Ze mną świnie całe uwalone w krwi. I klasyczna biała panna pancerna ochronna. Pa, pa, pa, pa, pa. Chemiczna, biologiczna, atomo. Fa. Jestem mężczyzną. Kochanie, zobacz, zobacz. Mój Boże, tyś szansę mi dał. Władza, pieniądze, seks, religia, zemsta, satysfakcja, propaganda, paranoja. Rozkaz. To rozkaz. Rozkaz. Nieważny wiek, nieważna płeć, ważne, że jest cel. Pa, pa, pa, pa. Trup. Kolejny wielki dzień. Kolejny wielki grób. Pa! W imię czego? Powiedzcie mi, w imię czego? Tyle istot niewinnych przeżywa piekło, by potem poznać niebo. Pytam się, w imię czego? W imię czego? Tyle istot niewinnych przeżywa piekło, by potem poznać niebo. Dostałem list, list, w którym litery zamieniały się we łzy. Hey. Cały był z krwi, przesiąknięty bólem do ostatniej strony. Hey. Chciałbyś poznać coś tej historii? Przyjechałeś na koncert, dowiesz się, o co chodzi. Miał 19 lat, najstarszy syn. Przyjął dwa strzały na twarz, gdy próbował stanąć w obronie słabszych. I stanął, ale po raz ostatni. Drodzy Państwo, niestety przestępcy uciekli. Policja mówi, że byli bardzo przebiegli. A zaraz faktach po faktach, nowy serial, nowi bohaterzy, których poznacie. To nie koniec tragedii. Po rok później terroryści wybili połowę szkoły, w tym moją córkę. Miała 17 lat, dostała w plecy pał, bo miała inne spojrzenie na świat. Wierzyła, że w każdym z nas jest Bóg, że każdy z nas to cud, zamiast Boga jest trup. Żona z teściami zginęła w zamachu bombowym, kiedy robiła zakupy na święta. Zakupom zostały tylko nogi. Nie mam dla kogo żyć, pora do rodziny dołączyć. Dzięki żywiec za obecność, ale muszę kończyć. W imię czego to nasza piosenka dnia. Reportaż w Trójce. Obaj byli niewinni, ale trafili do aresztu z oskarżeniami o morderstwo. Jeden przesiedział za kratami 3 lata, drugi 1,5 roku. Zbigniew Góra znalazł się w więzieniu, bo jak przekonuje, prokurator nie sprawdził jego alibi. Paweł Gus został pomówiony przez faktycznego sprawcę zbrodni. Ich życie rodzinne i zawodowe legło w gruzach. Zapraszam do wysłuchania reportażu Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej pod tytułem Wymiar niesprawiedliwości. W naszym kraju ludzie sobie myślą, że wszystko jest okej, dopóty kogoś coś złego nie spotka. Ja też mi nigdy nie przyszło do głowy, że człowieka można zamknąć bez żadnych dowodów, tylko na podstawie jakiegoś pomówienia. I w tym momencie pomówienia mordercy. Piętno zostaje. W wielu sytuacjach, ile razy gdzieś z żoną wyjdziemy, to niektórzy mówią, kojarzę pana, czy pan nie był w 997. Dwaj mężczyźni. Nie znają się wzajemnie, a jednak wiele ich łączy. Obaj z okolic Lublina oskarżeni o morderstwo. Obaj siedzieli w areszcie, a ich życie zawodowe i prywatne legło w gruzach. Obaj byli niewinni. Paweł Gus był oskarżony o współudział w zamordowaniu kolegi. Zaginął kolega. Wszyscy go poszukiwali, znajomi, rodzina. I dzwonił do mnie jego brat i prosił mnie, żebym się zgłosił na komisariat policji, żebym zeznania dał, gdzie może Paweł być, bo zaginął, od kilku dni go nie można znaleźć. No powiedziałem, że nie ma problemu, pojadę. Mnie zatrzymano na następny dzień. Musimy pana przesłuchać i jeszcze pobrać jakieś tam odciski palców. Zadzwoniłem do pani adwokat. Pani adwokat mówiła, że niestety no, takie są procedury, zaginął człowiek, no i nic nie można to zrobić, ale będziemy myśleli o tym, jak ja wyjdę i co dalej po prostu z takim zachowaniem policji zrobić, nie? Na drugi dzień, jak szedłem korytarzem, właśnie Krzysztof P. zobaczył mnie na korytarzu. Ja do niego normalnie powiedziałem cześć, bo jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, jaka jest sytuacja. Bo pan go znał. To był właśnie pracownik świętej pamięci Pawła. I on takie oczy zrobił, tak, że go cofnął, powiedział cześć, nie? I następnego dnia, jak wyszedłem, właśnie zadzwoniłem do pani mecenas i umówiłem się z nią na czwartek, ale już w czwartek się nie spotkałem, bo jak pojechałem do domu w czwartek rano, jeszcze jak spałem o godzinie 6 rano, przyszli i mnie aresztowali pod zarzutem morderstwa kolegi. Zbigniew Góra był oskarżony o zamordowanie pani doktor, od której z rodziną wynajmował mieszkanie. Zadzwonił dzwonek do drzwi. Otworzyłem, panowie się wylegitymowali, zapytali się, kto jeszcze jest w domu. Założyli mi panowie kajdanki i powiedzieli, mamy cię. Ale nie mówili, o co chodzi. Dopiero po którymś tam pytaniu w radiowozie powiedzieli, że chodzi o śmierć pani doktor Basińskiej. Pan wiedział, że umarła? Tak, ja wiedziałem, dlatego że po zabójstwie miałem przeszukanie w domu. Byłem widziany u niej w przeddzień zabójstwa. Jako, że wynajmowałem od niej mieszkanie, to chyba wszyscy byli przesłuchiwani, przeszukiwani. Zatrzymano pewnego chłopaka, który miał telefon z numerem e-mail zgodnym z numerem telefonu, który rzekomo został skradziony podczas zabójstwa. Zapytany o to, skąd ma ten telefon, powiedział, że kupił go od swojego kolegi. Zatrzymano kolegę, który to z kolei powiedział, że kupił go ode mnie. Był fakt sprzedaży telefonu, ale był to telefon inny niż on mówił i inny niż zatrzymano. I na tym właściwie historia ta się zakończyła wstępnie i rozpoczęło się śledztwo z aresztowaniem mnie. Paweł Gus trafił do aresztu na podstawie pomówienia go przez faktycznego sprawcę morderstwa. Pomawiając mnie, powiedział, że to nie on zrobił, tylko to zrobił jeszcze jakiś inny człowiek, dwóch jeszcze było ludzi i wśród nich byłem ja. I pomówił mnie. On nawet nie wiedział, jak się nazywam, gdzie mieszkam. On mnie kilka razy w życiu na oczy widział. A czemu on to zrobił? Byłem przesłuchiwany i oni się mnie pytali, z kim to zrobiłem, czy z Krzysztofem P. To tak samo mogli też i Krzysztofa P. przesłuchiwać. Z kim to zrobiłeś? Jeżeli prawdziwego mordercy, któremu się grunt pod nogami pali, pyta się prawdopodobnie, z kim to jeszcze zrobiłeś, no to co taki morderca może powiedzieć, jak sama policja mu wykłada niewinnych ludzi, gdzie ten morderca już widział, kto był na komisariacie i kogo może pomówić, a że po prostu ja tego dnia widziałem Pawła, tego dnia, którego został zamordowany, no to byłem, no można powiedzieć, świetnym podejrzanym dla policji. Pójdźmy na skróty. Aha, jest, spiszemy co tam, co będzie i dalej jakoś tam będzie. I tak nie ponosimy za to odpowiedzialności, bo kto? Prokurator to na siebie bierze. A prokurator kto? Jest święta krowa, bo ma immunitet. Kto mu kto coś kiedyś zrobi? Zbigniew Góra został oskarżony o morderstwo pani doktor, ponieważ, jak twierdziła policja, znaleziono niezbite dowody jego winy. Dowiedział się o nich podczas rozprawy sądowej i dopiero wtedy mógł się do nich ustosunkować. Najważniejszy wniosek, jaki złożyłem w konsekwencji, to był na miejscu zdarzenia. W dniu znalezienia zwłok był sporządzany protokół z oględzin i był także sporządzany materiał wideo. I chodziło tutaj mi dokładnie o kwestię zegarka, który nie został zabezpieczony w dniu znalezienia zwłok. Został on zabezpieczony 3 miesiące później, a dopiero po pewnym czasie uzyskano opinię z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, w którym przebadano ten zegarek. Okazało się, że na zegarku znaleziono ślady krwi i znaleziono obce DNA, nie należące do zamordowanej pani doktor Basińskiej. Po prawie 10 miesiącach przebadano moje DNA i skonfrontowano z tym DNA, które teoretycznie zabezpieczyli na zegarku. Stwierdzono, że nie można wykluczyć, że to jest moje DNA. Ten procent pewności co do zbieżności tych DNA jest bardzo mały, także był to tylko taki malutki argumencik do aktu oskarżenia. Niemniej jednak skutkował on ciągłym przedłużaniem tymczasowego aresztu. Na pierwszej rozprawie w sądzie okręgowym zawnioskowałem o przejrzenie tego materiału wideo i okazało się, że zegarek pokazany w dniu ujawnienia zwłok pani doktor Basińskiej był pokazany, i to w dość dużym zbliżeniu. Ten zegarek był czysty, pozbawiony krwi. Halo? Piotr Kładoczny, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Słucham pana. Sprawa Zbigniewa Góry jest dobrze znana fundacji. W tej sprawie było bardzo źle poprowadzone postępowanie przygotowawcze. W normalnych warunkach, przy niewielkich dowodach, które zostały później obalone przed sądem, no trzeba się dwa razy zastanowić, żeby stosować tymczasowe aresztowanie. Ponieważ w większości przypadków zarzuty prowokatorskie się potwierdzają. Sąd jakby traci czujność i mniej się przykłada do weryfikacji wniosków o tymczasowe aresztowanie pod kątem dowodów, które uprawdopodabniają, że ktoś popełnił przestępstwo. To wynika również często z braku czasu, bo tak mamy jaką sytuację. Prokurator zna sprawę. W związku z tym on wnioskuje do sądu o tymczasowe aresztowanie, do sądu, który nie zna sprawy. Zwłaszcza jeżeli to jest postępowanie przygotowawcze, kiedy sąd jeszcze tego nie sądzi, nie przekopał akt, mówiąc krótko, nie zaczął rozprawy. W związku z tym to komu uwierzy? Pewnie uwierzy prokuratorowi jednak, że on wie, co robi. Przed aresztowaniem Zbigniew Góra był kucharzem i przygotowywał się do otwarcia własnej restauracji. Miał żonę i dwóch synów, 5- i 2-letniego. W areszcie spędził 3 lata. Pierwsze 2 miesiące aresztu były takie spokojniejsze. Wiedziałem, że za chwileczkę to zweryfikują i idę do domu, bo na podstawie czego mam być niby dalej aresztowany, chociaż wszyscy mówili w areszcie, że już jak cię zaaresztowali, to nie po to, żeby cię wypuszczać. Później dostałem przedłużenie aresztu na kolejne 3 miesiące, a później już było tylko gorzej, wzięliśmy rozwód, wszystko się sypało. Szczerze to nadzieję straciłam po tych 2 miesiącach, tak? I jak już się przedłużyło, tak już wiedziałam, że to już jest bardzo poważne. Prokurator pani mówił, tak, że... Przekonywał mnie o tym, że są dowody na to, że mąż jest winien, także co ja mogłam powiedzieć? Z mojej strony byłam przekonana, że jest niewinny, ale skoro prokurator mówi, no to co ja mogłam? Paweł Gus miał firmę remontowo-budowlaną w Norwegii i narzeczoną. Wszystko stracił, gdy 1,5 roku spędził w areszcie. Są 2 kubki dowodów. Winny i niewinny. Na kubce winny na samym początku było tylko zeznanie prawdziwego mordercy, gdzie na podstawie tego zeznania mnie zamknięto i trzymano przez 1,5 roku w więzieniu. I na kubce niewinnych były wszystkie dowody później badane, czyli DNA, odciski palców, dowody na miejscu zbrodni. Mój samochód był badany, moje rzeczy osobiste, ciuchy, telefony komórkowe, komputer. Nie było żadnego dowodu, który by pozwalał w jakikolwiek sposób dać jako oskarżenie, albo w jakiś sposób podejrzewać, że ja miałem jakiekolwiek do czynienia z tą sprawą. Ale dopiero końcowa faza śledztwa, czyli sprawdzanie mojego alibi, prokuratorowi postawiło kropkę nad i, że nie mogłem być w tym miejscu i w danym czasie popełnić tego morderstwa. Ale wydawałoby się, że to, nie wiem, w ciągu 3 dni sprawdzą po zamknięciu. Oni to powinni zrobić w ciągu tam kilku dni, ale to była taka patologia prokuratury i takie draństwo i po prostu bezludzkość, że ludzi się trzyma w więzieniu latami, bez żadnych dowodów, na podstawie tylko pomówienia. Także no, każdy może pomawiać każdego, wszystko praktycznie. Uważam, że jest nadal nadużywana u nas nadużywane tymczasowe aresztowanie. W niektórych krajach, czy w Szwecji, czy w Wielkiej Brytanii, stosuje się na przykład na tydzień. Po to właśnie, że policja musiała się w tym czasie sprężyć, poczynić dalsze kroki i dalsze mieć osiągnięcia w przekonywaniu sądu, że ten człowiek rzeczywiście to zrobił. U nas założenie jest takie, że sąd doskonale wie, że organy prokuratury nie zrobią zbyt wiele w ciągu tygodnia, daje 3 miesiące. Wtedy prokuratura oczywiście mówi, no to fajnie, mamy 3 miesiące i koncentruje się być może na innych działaniach, nie twierdzę, że nic nie robił. A jak przychodzi okres, a zaczyna się, o cholerka, już 2 miesiące, no to w związku z tym, no trzeba coś tutaj zrobić i znowu, ale najlepiej wystąpić o kolejny okres. Tak na przykład, jak ktoś by mi kazał wytłumaczyć smak jakiegoś jedzenia, które ktoś długi nie jadł. Mogę porównywać, że to jest tak samo mogę w tym momencie porównywać, że to jest smak taki, jakby na przykład panią zamknął w piwnicy teraz, nawet nie w piwnicy, nawet tutaj w tym pokoju i nie wypuszczałbym pani przez tydzień z tego pokoju. Dałbym pani tutaj kiberek, bo nim sama tu siedziała. Jestem pewien, że przez tydzień pani by zaczęła wariować. Po 2 dniach, jakby pani nie mogła opuścić tego pokoju. Pani by się czuła osaczona, pani by się czuła zniewolona, pani by się czuła

Co mówiłeś? Orange. Za każdy kolejny abonament firmy zapłacą 40% mniej. Ile? 40% mniej. Przecież słyszę, że 40% mniej, ale ile zapłacą? No to trzeba policzyć. To ja policzę. 40% mniej za każdy kolejny abonament dla firm, czyli tylko 19,99 plus VAT miesięcznie. A do tego Samsung Galaxy S9 z rewolucyjnym aparatem w supercenie. Zapraszamy do salonów. Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.30. Skrót Trójki i Krzysztof Zyblewski. Polska przekazała Komisji Europejskiej odpowiedź na grudniowe zalecenia w sprawie praworządności. Zadeklarowała gotowość do prowadzenia dalszego dialogu, aby wypracować satysfakcjonujące obie strony rozwiązania. Polski rząd podkreśla, że determinacja w sprawie przeprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne, a przyjęte rozwiązania nie odbiegają od funkcjonujących w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jest zarzut niedopełnienia obowiązków dla policjanta z Łodzi, który nie znalazł zwłok zamordowanej 20-latki ukrytych w Wersalce. Dowódca patrolu policyjnego podczas interwencji w jednym z bloków w sierpniu zeszłego roku według prokuratury nie sprawdził mieszkania i nie zabezpieczył miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów. Ciało kobiety znaleziono dopiero tydzień później. Policjantowi grozi do 3 lat więzienia. Donald Trump w nieodległej przyszłości chciałby spotkać się z Władimirem Putinem. Amerykański prezydent powiedział o tym po rozmowie telefonicznej z rosyjskim przywódcą. Rozmowy dotyczyłyby m.in. wyścigu zbrojeń Korei Północnej, Ukrainy i Syrii. Trump pogratulował przez telefon Putinowi wygranej w niedzielnych wyborach prezydenckich. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 7 stopni na południu i północnym wschodzie kraju do minus 1 nad morzem. Trójka. Program trzeci. 18:32. Czas na Arkadiusza Ekierta i jego gościa. Bardzo ważny projekt. Witam ponownie. Czasu mało, więc od razu przedstawiam naszego gościa. Dziś w studiu w Trójce jest Sławomir Grzelczak, prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Zajmuje się pan, panie prezesie, długami naszymi. Tak. Mówiąc w dużym skrócie i uproszczeniu. Zobowiązaniami, no tak. Dzisiaj chyba upadłościami też troszeczkę będziemy mówić o tym, prawda? Tak, tak, dlatego że według ostatnich danych właśnie Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor w 2017 roku nasze zobowiązania w stosunku do banków i innych instytucji wyniosły ponad 682 miliony złotych. Ale co ciekawe, coraz częściej my Polacy potrafimy i korzystamy z takiego dobrodziejstwa w trudnej sytuacji materialnej, jakim jest upadłość konsumencka. Krótki rys historyczny. Ustawa powstała w 2009 roku, znowelizowana w 2015, dlatego znowelizowana, że proszę sobie wyobrazić, że od 2009 do 2015 upadło w Polsce 60 osób, a już w 2017, czyli po tej nowelizacji, jest już to kilka tysięcy osób, prawda? Tak. No, te 3 lata po wprowadzeniu tej nowelizacji to są takie liczby, że w 2015 roku było to 2100 osób, w 2016 roku 4400 i w zeszłym roku było to 5500 osób. Czyli tylko, widzimy tak, ten trend wzrostowy, ale taki wypłaszczający się. Właśnie, ten trend wzrostowy polega na tym, że nie coraz więcej Polaków ma kłopoty finansowe, tylko te 60 osób na przestrzeni lat 2009-15, które upadły, to wynika z faktu, że ta ustawa wcześniej nie działała, a teraz zaczęła działać. Wcześniej było bardzo trudno upaść. Mhm. Trzeba było udowodnić naprawdę, że to jakiś wypadek losowy, ciężka choroba i wtedy poza tym postępowanie upadłościowe było też drogie. Trzeba było opłacić syndykat. To nie dość, że nie mam pieniędzy, tak, bo zbankrutowałem, to jeszcze... To trzeba było mieć mniej więcej między 10 a 20 tysięcy złotych, żeby upaść. Teraz jest po 2015 roku znacznie łatwiej, dlatego że po pierwsze sądy badają, czy nie wpadliśmy w te długi, jakieś tam kłopoty w wyniku takiego rażącego niedbalstwa albo umyślnie, no i wtedy nie można upaść, ale też i samo postępowanie jest relatywnie tanie, dlatego że sam wniosek kosztuje 30 zł, a my szacujemy, że koszty całego postępowania upadłościowego zamykają się w kwocie do 2000 zł. No proszę, a nie kilkunastu tysięcy. Tak, i poza tym jeszcze jest troszkę takiej, może to już nie jest taka zachęta, ale po 3 latach maksymalnie możemy wyjść z długów jakby bez konieczności dalszego ich spłacania. Natomiast pan pan, panie redaktorze, użył takiego słowa dobrodziejstwo i ja bym chciał powiedzieć, że to nie jest takie super dobrodziejstwo, dlatego że żeby właśnie upaść... chciałem poprosić pana prezesa, żeby tym, którzy nie orientują się, nie wiedzą po prostu, czym jest upadłość konsumencka, żeby w dwóch żołnierskich zdaniach wytłumaczyć. To jest możliwość wyjścia z długów, z których osoba nie widzi już możliwości wyjścia, ale w zamian za pozbycie się całego majątku, jeśli takowy mamy, plus sąd może jeszcze zobowiązać nas przez 3 lata do spłaty tej części tych zobowiązań, które pozostają, po to, żeby zaspokoić wierzycieli. Czyli no, trzeba po prostu pogodzić się z tym, tak. Całego swojego majątku, nie mam nic. Tak. Pozbywam się całego swojego majątku, sąd to sprawdza. Ale nikt mnie już wtedy nie dręczy. Nikt nie dręczy, nie rosną odsetki przede wszystkim. Nie wolno wtedy już domagać się tych odsetek. Wierzyciele czekają na swoją część tego długu. Zwykle dostają część. Praktycznie. Czy to jest przegrany tutaj w tej sytuacji wierzyciele? To zależy, dlatego że sąd ustala to tak, żeby wierzyciele dostali proporcjonalnie tak, do swojego długu. Więc to tak by nie dostali nic, a tak to dostaną... Mogliby nie dostać nic, albo ktoś dostałby wybiórczo, a tak... Jest tutaj jakaś sprawiedliwość, która jest ustalana i weryfikowana przez sąd, ale w trakcie tego planu spłaty, to jeszcze też ważne, jeśli na przykład ktoś odziedziczy jakiś majątek, to on wchodzi jakby do tego planu spłaty. Innymi słowy, nie jest tak fajnie, że jak ktoś się wzbogaci wtedy, kiedy spłaca te długi, to jest jego, bo też musi to jakby w pewnym sensie oddać. No ale po 3 latach można powiedzieć, że taka osoba już jest uwolniona z długów, może zacząć od początku, ale my też jeszcze zwracamy uwagę, że bardzo trudno będzie po tej upadłości takiej osobie na przykład uzyskać kredyt. To znaczy w bazach na przykład BIK-u taka informacja zostaje przez 5 lat, no i każdy bank będzie sprawdzał i szanse na to, że ktoś otrzyma kredyt są minimalne w tym czasie. Czyli konsekwencje jednak tego są i przez kilka lat będą. Jak wygląda dzisiaj struktura tego statystycznego Polaka, który korzysta z tej... Polki, trzeba powiedzieć Polki. Polki? Tak, ponieważ częściej upadają panie. No proszę. Kiedyś była większa różnica, powiedzmy, nie wiem, czy na korzyść, czy na niekorzyść, chyba na niekorzyść pań, bo to było 57-43%, teraz jest 55-45%. Przeciętna osoba, która upada, ma 48 lat i taki dług, przy którym w Polsce osoby średnio upadają, to jest 159 tysięcy złotych. Zwracamy uwagę, że on mocno zmalał, ponieważ on wynosił w tym pierwszym roku funkcjonowania znowelizowanej ustawy 246 tysięcy. Czyli to jest 90 tysięcy złotych różnicy, ale to trochę wynika z tego, że najpierw, nazwijmy to, upadały te osoby, które miały kredyty hipoteczne, a kredyty hipoteczne to wysokie kwoty. Tak. Teraz widzimy coś takiego, że bardzo duża część osób to są takie osoby, które mają kredyty o charakterze takim konsumpcyjnym. To jest 55% i jeżeli weźmiemy tylko tą grupę osób, które upadają, to upadają one przy kwotach rzędu 75 tysięcy złotych. I też warto zaznaczyć, że z osób, które upadają, 7 na 10 ma kredyt. Widzimy, że jedna ma jakieś zobowiązania pozakredytowe. Mogą być to pożyczki pozabankowe, mogą być to jakieś po prostu życie ponad stan, różnego rodzaju branie na siebie zobowiązań. Natomiast o 2 na 10 my nie wiemy, nie wynika co z naszych baz, dlaczego te osoby upadły. A jeśli chodzi, gdybyśmy spojrzeli na regiony w Polsce, to które tutaj są? No tutaj Mazowsze to jest zawsze taki przodownik, zarówno w liczbie upadłości, to jest ponad 20%, a w kwocie nawet więcej, prawie 30%. Na drugim miejscu mocno trzyma się Śląsk, jak zwykle jeśli chodzi o dłużników i te upadłości. A później może trochę zaskoczenie małopolskie, które ogólnie jest takim województwem dosyć konserwatywnym, dobrze spłacającym kredyty. I na kolejnych miejscach dolnośląskie, wielkopolskie. A na ostatnim? Na ostatnim lubelskie. Wcześniej przed nim opolskie i lubusknie. I tam tych osób upada rzeczywiście niewiele, bo to jest w zeszłym roku około 100 osób. Na całe województwo niedużo. Panie prezesie, a jak wyglądamy na tle innych krajów europejskich? Ja posłużę się przykładami takimi dwoma ekstremalnymi, Anglii i Niemiec, gdzie zwłaszcza w Anglii są takie te przepisy upadłościowe bardzo liberalne. Nawet było takie zjawisko turystyki upadłościowej. Opłacało się wyjechać do Anglii, żeby tam upaść, bo wtedy na bazie prawa europejskiego można było to rozciągnąć na kraje, do których się wracało i mieszkało. No i tam był taki rok po kryzysie 2008, w którym upadło ponad 170 tysięcy osób. No Natomiast w Niemczech regularnie rok w rok upada około 100 tysięcy osób. U nas 5,5 tysiąca. Są jakieś plany, zamiary liberalizacji, ale na razie to jest różnica wielka na naszą korzyść. Czyli będziemy jeszcze pracowali nad tą ustawą w rządzie, w Ministerstwie Sprawiedliwości? Przede wszystkim nie ma projektu, bo rzeczywiście tutaj jeszcze jesteśmy w takim statusie zapowiedzi. Tak? Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało, że będzie liberalizować ustawę. Ale być może będzie jeszcze łatwiej, tak? Tak, ale to jest, jak sądzę, związane z tym, że są dosyć duże zatory w sądach. To znaczy sądy mają trochę problem z tym, żeby nadążyć z wnioskami o upadłość. Ludzie czekają na przykład rok czy tam pół roku, więc za długo. Ministerstwo chce to usprawnić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dzisiaj dzień szczęścia czy szczęśliwości, bo już nie pamiętam. Szczęścia. Szczęścia. Tak no to jest. Życzymy Państwu szczęścia i obyśmy nie musieli korzystać z ustawy o upadłości konsumenckiej. Gościem był Sławomir Grzelczak, prezes Biura Informacji Gospodarczej. Bardzo dziękuję. Monitor. Dziękuję, dobranoc. Bardzo ważny projekt. I jednocześnie dzisiaj pierwszy dzień wiosny. Ta astronomiczna rozpoczęła się o 17.15. Za chwilę szczegóły, kto otrzymuje od nas kubek za najpiękniejsze, najciekawsze zdjęcie, które przekonało mnie do tego, że jednak mimo tego, co widzimy za oknem przy Myśliwieckiej w Polsce, rzeczywiście zaczęła się wiosna. A to Chris Cornell, You Never Knew My Mind. I know you feel we're changed. You can't change the way I feel. Sometimes I'm a stranger to you, one of a kind. Then I think some way you'll make it, though you don't know how to take it. Sometimes you're a stranger to me, one of a kind. There were times of lots of laughter, and you felt you understood. We were carefree, open and honest, loving you. Silence holds the secrets when I answer, but don't answer. You did not see me well enough to recognize the signs. You didn't want to notice or know. Kind and true, and I suppose you know. You never really knew my mind. I never really knew your mind. Pan Mirek z Prudnika wysłał mail pod tytułem Zimowiosna i proszę państwa napisał tak, po lewej odchodząca zima, po prawej wiosna, a ja biegam, napisał pan Mirek i rzeczywiście zdjęcie pokazuje w jednym ujęciu wiosnę i zimę, to wszystko w jednym kadrze. To dzisiaj taki dzień o 17.15 rozpoczęła się na razie tylko astronomiczna wiosna. Kwadrans do 19. 3 po 3. Dobry wieczór, Mariusz Cieślik. Witam w towarzystwie Łukasza Lotkowskiego, znanego szerzej pod pseudonimem Lotek. Witam bardzo serdecznie. Znanego na scenach stand-upowych i znanego też w klubach stand-upowych i w telewizji. Pod tym pseudonimem się pojawia, w różnych miejscach się pojawia pod tym pseudonimem. I na pewno jest to człowiek, który śledził bardzo uważnie wybory w Rosji. Pasjonująca była rozgrywka. Wiesz, że polityka to jest mój konik. Tak, wiem. Zauważyłem to. Dziś dowiedzieliśmy się, że pan prezydent Duda nie złożę gratulacji Władimirowi Putinowi. A ty byś złożył po wygranych wyborach? Oczywiście, że bym złożył. No ja się w ogóle nie spodziewałem takiego wyniku. Przy każdych wyborach kibicuję panu Putinowi i za każdym razem jakimś cudem mu się udaje. No coś niesamowitego. To bardzo ciekawa historia, mówiąc szczerze. Jak to jest możliwe? No w każdym razie do tego jeszcze mało. Dodajmy, że prezydent Duda nie wybiera się na mecz inaugurujący mundial. A ma bilety? No mogliby mu wysłać, no nie wiem. Prezydenci to mają chyba za darmochę. No to dlatego chciałbym zostać prezydentem. Muszę zapytać pana Władimira, jak on to robi, że wygrywa każde wybory. Jak ja niedługo zacznę wygrywać też wszystkie mecze. Ale dodajmy też, że Andrzej Duda nie jest pierwszym poważnym politykiem, który ogłosił, że nie, do Moskwy się nie wybiera. Nie, słyszałem też, że królowa brytyjska nie przyjeżdża. I nikt z przedstawicieli rządu. Dokładnie. Więc może pan Andrzej Duda, pan prezydent Andrzej Duda, musi się po prostu uczyć od bardziej doświadczonych i podejmuje decyzje zgodnie z królową brytyjską. No tak, no dyplomacja brytyjska jest słynna, nawet jest nawet takie, w Indiach. Nawet w Indiach, no w różnych miejscach, no jest takie nawet określenie perfidny Albion. To chodzi o to, że stosują zagrywki skuteczne, choć czasami nieprzyjemne w dyplomacji. No a ja tak się zastanawiam, jak mundial zostanie zorganizowany teraz za chwilę, mimo wszystkich tych kłopotów, bo są próby wezwania do bojkotu, ale zdaje się, że to się nie uda. No to kto twoim zdaniem w Rosji wygra? Ja myślę, wydaje, jak w wyborach. Lepszy. No ale zawsze wygrywa w wyborach Władimir Putin. I on wygra również na boisku. Czyli jest najlepszy. Jest najlepszy we wszystkim. Ja widziałem jego zdjęcie na koniu bez koszulki. Nie ma sobie równy. 3 po 3. Lubisz seks w Wielkim Mieście? No mieszkam w Warszawie, więc bardzo lubię. Ale mnie chodziło o serial Seks w Wielkim Mieście. A serial? No serial też bardzo lubię. W ogóle moi znajomi mówili mi, że jestem taką właśnie Mirandą tego serialu. Cokolwiek to znaczy, ale wydaje mi się, że pozytywnie myśleli. Mówimy o tym dlatego, że Cynthia Nixon, czyli Miranda, ogłosiła, że będzie się ubiegać o urząd gubernatora stanu Nowy Jork. Jeden atut ma, bardzo dobre polityczne nazwisko. No tak, no Nixon kojarzy się genialnie, prawda? Z wodną bramą troszeczkę. No tak, no skończyło się aferą Watergate, ale przecież miał świetny początek. No bardzo dobry, no tak. No miał przecież, no, miał duże osiągnięcia, na przykład tak zwana dyplomacja ping-pongowa z Chinami, no to jest też Nixon, także, no może miał parę afer na koncie, może... No, ale... Parę drobnych rzeczy. Ale w sumie, no nie był taki aż najgorszy. A w ogóle co myślisz o gwiazdach wchodzących do polityki? No ja bardzo kibicowałem panu Leroyowi, prosto z Kielc, panu Scyzorykowi. No niestety jeszcze żadnej jakiejś większej afery z nim nie było, ale ciągle czekam. Może w końcu gdzieś go poniesie. Ale to dobrze, że nie było z nim większej afery. To znaczy, że jest przygotowany do pełnienia roli polityka, bo zachowuje się jak poważny polityk. No tak, bardzo poważny polityk. Znaczy, pan Leroy bardzo poważny może polityk. Może nie wygląda, ale zachowuje się. No i mamy co? Mamy Pawła Kukiza. Tak, który wprowadził pana Leroya zresztą. Który, no to jest jednak wielki sukces, bo to jest człowiek, który rozbił bank w polskiej polityce, bo bez niego pewnie dzisiejsza Polska by zupełnie inaczej wyglądała. Oczywiście. I nie wiedzieliby, co to są Jowy. Ale w Ameryce takich aktorów, którzy odnieśli sukcesy w polityce, jest więcej. Mówię o Cynthia Nixon, czyli aktorce. No ale jest właśnie Arnold Schwarzenegger przecież. Też nie skończył za dobrze. A dlaczego jest wielkim twoim idolem? Dlatego, że to jest gość, który przyjechał z Austrii do Stanów, ledwo co mówi po angielsku do tej pory i został gwiazdą Hollywood i później gubernatorem Kalifornii, jednego z największych stanów w Stanach Zjednoczonych. I zrobi to tylko dlatego, że podnosi ciężkie rzeczy. I teraz będziesz ćwiczył podnoszenia. Oczywiście, że tak. Ciężarów. I pojadę do Austrii i tam zostanę prezydentem. ale no, prawdziwym przykładem sukcesu politycznego był Ronald Reagan, dwukrotny prezydent. To prawda. No ale powiem ci, że ja bym chciał, żeby w naszej polskiej polityce pojawiły się takie bardziej barwne postacie serialowe. Na przykład, nie wiem, żeby był Ferdynand Kiepski jako minister patologii. Nazwijmy to minister spraw socjalnych. Minister spraw socjalnych. Który zna z bliska problemy patologii. Od środka. Kto jeszcze? No nie, może na przykład Hanka Mostowiak od minister kartonów. Minister budownictwa. Minister budownictwa. Minister budownictwa. Jedyny przypadek w historii, kiedy ktoś zbudował budowlę z kartonów i się o nią zabił. Dokładnie. Albo doktor Lubicz, minister zdrowia. No to wiadomo, że minister zdrowia. I teraz tak, ja uważam, że no, ta konstrukcja bez Ryśka z klanu się obyć nie może. Ja mam dla niego propozycję posady. Niech obejmie swoją opieką jako taksówkarz, no wybitny, warszawski taksówkarz. Genialny. Tak. Park samochodowy, biuro ochrony rządu, czy też służby ochrony państwa. Myślę, że byłoby znacznie bezpieczniej, bo w tym tygodniu już był kolejny wypadek, tym razem w kolumnie transportowej marszałka Kuchcińskiego, więc ja myślę, że jak Rysiek by tego dopilnował, to byłoby znacznie lepiej. A ja myślę, że Rysiek jako król seriali powinien być cesarzem Polski. 3 po 3. Na koniec temat z gatunku niewiarygodnych, ale prawdziwych. Historia w stylu Monty Pythona, a konkretnie skeczu o gangu staruszek terroryzującym pewne brytyjskie miasteczko. Znasz? Bardzo fajny skecz, polecam wszystkim, żeby obejrzeli. Ale nie w wersji pirackiej, bo... Tylko z legalnego źródła, Monty Python tylko z legalnego. Ja teraz sobie przypomniałem ten skecz i w tamtym skeczu aktorzy, pamiętam John Cleese między innymi, Michael Palin, w strojach rockersów opowiadali o tym, jak boją się wychodzić z domu po wizycie na siłowni, żeby nie paść ofiarą zaczepek starszych pań. Tak one nawet nazwały ten swój gang, to było Hell's Grannies. Jak to przetłumaczysz na polskie? Babunie z piekła rodem? Babunie z piekła rodem, dokładnie. Ja pamiętam to, one jeżdżą na motorach. Skórzane kurtki z tyłu, z ćwieków, napisy Hell's Grannies. Tak. Fantastyczna rzecz. Tam było jeszcze fajne, bo jeden taki wątek był, że jedna z tych babć kompulsywnie szydełkuje i na przykład jest w stanie 20 kłębków wełny dziennie zużyć. Jak już jej się ta wełna skończy, to wtedy dostaje szału i napada na ludzi. Ale to teraz... Ja to rozumiem 100%, ja mam tak samo ze spaghetti, jak mi się kończy. Teraz mamy zupełnie serio poważną depeszę agencji Bloomberg. Ja czytam. W japońskich więzieniach 1 na 5 skazanych jest dziś seniorem, czytamy w depeszy. W przypadku starszych kobiet osadzonych w więzieniach 9 na 10 trafiło tam za drobne kradzieże. Boże, to czemu? Czego im tam brakuje na mieście? Co jest w więzieniu? No chyba towarzystwa. No tak, to jest taki kratkowy Tinder, można powiedzieć. Ja myślę, że to nie o to chodzi, tylko to chodzi o takie towarzystwo bardziej, żeby z kimś pogadać, darmowy wikto pierunek. To jest coś takiego, że no tam jakoś, nie wiem, no ja słyszałem takie historie, że ludzie też dają się zamknąć w więzieniu w Norwegii, czy gdzieś tam. Ale Japończycy w ogóle, oni są strasznie wykręceni, prawda? Ja kiedyś robiłem research do swojego materiału stand-upowego a propos dziwnych rzeczy, które się dzieją w Japonii i jest ich mnóstwo. No z tego, co mogę na antenie powiedzieć, to może jedynie... A większości nie możesz, bo słyszałem te historie. Dokładnie, większości nie mogę, ale jest na przykład park w Japonii, który słynie z tego, że tam mnóstwo jest samobójstw po prostu. Czemu go nie zamknął? Nie no, ale wyobrażasz sobie? Zapraszasz dziewczynę na spacer do parku samobójców? Ja wolę jednak nasze łazienki. 3 po 3. Mariusz Cieślik, my słyszymy się jutro i Łukasz Lotkowski. Dziękuję bardzo. Dzięki. When I was very small boy, a very small boy.